สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันในช่วงวันพุธกลางสัปดาห์นั้นก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้สามารถที่จะสอบถามคำถามโดยสามารถติดต่อกับทางรายการได้ด้วยการส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ puredhamma.com puredhamma.com สามารถส่งข้อความเป็นคำถามต่างๆกันมาได้วันนี้ก็มีคำถามที่ส่งมาทางเว็บไซต์เพียวธรรมะจากคุณสิริวันคุณสิริวันได้สอบถามคำถามมาในข้อแรกถามว่าคำว่าคนถือตัวมีมายาที่พบในบางพระสูตรนั้นหมายถึงคนที่มีลักษณะอย่างไรนั่นนี่ถามมาซึ่งพระสูตรที่หมายถึงนั้นก็มีหลายพระสูตรทีเดียวแต่ที่พระพุทธเจ้าได้ยกเรื่องของอุปกิเลสทั้ง16อย่างแต่ซึ่ง1ใน16อย่างนั้นคือมายาแล้วก็การถือตัวคือมานะความหมายของคำนี้แล้วก็ถ้าเราไปเปิดพจนานุกรมเนี่ยท่านจะแก้ไขความไม่ให้ว่าคำว่ามายานั้นหมายถึงกลลวงลักษณะของกลลวงก็เช่นว่ากลลวงที่พวกอสูรเนี่ยเขาจะใช้เพื่อลวงเทวดาแต่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงท่านผู้ฟังจะมีฝ่ายที่เป็นเทวดานั่นคือฝ่ายของท้าวสักกะเทวราชแล้วก็จะมีฝ่ายที่เป็นอสูรหัวหน้าของเขาก็คือท้าวเวปจิตเวลาที่พวกอสูรเขาจะมาตีมาทำร้ายเขาก็จะมีกลลวงของเขาอยู่แต่กลลวงตรงนี้ก็จะใช้คำว่ามายาหรือในลักษณะที่มีการใช้อย่างที่สองแต่ที่ท่านได้ไขแก้ความมาไว้ในทางภาษาบาลีเนี่ยก็คือลักษณะที่เทียบความดีของคนอื่นนำมาจากมาธาตุที่มีการกะการประมาณคุณจะประมาณกะเอาว่าความดีของคนนั้นเท่านี้ใช่ไหมฉันจะถือเทียบเทียมเขานี่เป็นลักษณะการใช้แบบที่สองหรือคำนี้คำว่ามายาเนี่ยท่านผู้ฟังเราก็ยังเห็นกันอยู่นะทั่วไปเช่นนักมายากลอย่างนี้ก็ตามก็เป็นศัพท์ที่มาจากคำเดียวกันนั่นคือผู้ทำกลลวงนักแสดงมายากลเนี่ยมายาการหรือนักแสดงมายากลเนี่ยคือผู้ที่ทำกลลวงนั้นหลอกลวงให้เห็นเหมือนว่าโอ้ช้างมันหายไปทั้งตัวหรือว่าอยู่ๆก็เสกของให้มาได้หายไปได้นี่คือลักษณะการทำกลลวงซึ่งกลลวงหรือนักแสดงมายากลเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบเอาไว้กับเรื่องของขันธ์ทั้ง5ว่าขันธ์ทั้ง5เฉพาะเจาะจงลงมาเรื่องของสังขารเนี่ยมันเหมือนกับปรุงแต่งสร้างสรรค์ให้มันมีเรื่องมีราวขึ้นมาเหมือนกับกลลวงที่นักแสดงมายากลเขาทำเอาไว้หรือเหมือนกับพยับแดดที่ถ้าเวลาที่เราขับรถบนถนนอย่างมาตอยเนี่ยนะขับรถในเวลาเที่ยงวันอากาศร้อนๆอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยเราจะมองเห็นเหมือนกับน้ำผิวน้ำเนี่ยไหวยิบยับอยู่บนถนนข้างหน้าของเราแต่ทำไมคิดปรุงแต่งแบบเอ๊ะทำไมน้ำมันมาไม่อยู่ตรงนั้นเอ๊ะรถจะเปียกไหมอยู่ตรงนั้นแล้วจะเป็นยังไงคิดปรุงแต่งไปแต่พอเข้าไปจริงๆเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่เป็นแค่ภาพลวงตาเฉยๆเป็นลักษณะที่เป็นกลลวงอันนี้คือความมีมายาทีนี้กลับมาที่ความหมายตรงนี้ของคนที่มีมายาคือจิตของคนที่มีกลลวงมีการที่คิดจะแบบเจ้าเล่ห์มีความปกปิดซ่อนเร้นต้องการอย่างหนึ่งแต่พูดอีกอย่างหนึ่งแต่เพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการนี่คือลักษณะของคนที่มีมายามีกลลวงมีการปกปิดซ่อนเร้น ต้องการจะเทียบกับประมาณความดีของตนเทียบกับของคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นส่วนคำว่าถือตัวศัพท์ภาษาบาลีที่ท่านใช้คือคำว่ามานะมานะนี่หมายถึงการถือตัวลักษณะการใช้ศัพท์คำนี้ก็อยู่ที่ว่าเราพิจารณาตรงจุดไหนถ้าเราดูจากความหมายเดิมของธาตุตัวนี้นะมานะเนี่ยอาจจะมาจากธาตุที่หมายถึงการบูชาก็ได้แต่เพราะฉะนั้นคำว่ามานะคือหมายถึงความถือตัวเป็นอาการที่จะให้เขาบูชาต้องการให้เขานับถือถือตัวไปในลักษณะนี้ก็ได้แต่หมายถึงการบูชาหรือถ้ามานะในลักษณะที่ว่ารู้สำคัญตนว่าฉันดีกว่าเขาสำคัญตนว่าดีกว่าเขาเขาดีไม่เท่าฉันลักษณะที่สองนี้ก็ได้การถือตัวหรือการถือตัวในลักษณะที่สามก็มาจากมาธาตุคือความนับถือเป็นอาการเป็นเหตุที่จะให้เขานับถือตัวเราอันนี้ลักษณะของมานะคือการถือตัวในคำถามที่สองของคุณสิริวรรณถามถึงว่าบุคคลลักษณะใดบ้างที่จะบรรลุทำได้ยากและจะมีวิธีแก้อย่างไรบุคคลที่มีกิเลสนั่นแหละท่านผู้ฟังคือกิเลสเนี่ยมันแยกแยะแจกแจงมาหลายอย่างกิเลสตัณหาอวิชชาแต่พวกนี้จะเป็นสิ่งที่จะปกปิดขวางกั้นขัดขวางรึงรัดไว้ไม่ให้เราบรรลุธรรมได้สิ่งที่มีลักษณะปกปิดซ่อนเร้นคืออวิชชาคือความไม่รู้ในอริยสัจ4เราจะแก้มันยังไงล่ะก็เอาอริยสัจ4นี่แหละมาแก้แต่สิ่งที่รึงรัดเอาไว้นั่นคือตัณหาแต่ตัณหาก็แยกเป็น3อย่างกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาสิ่งที่น่วงเหนี่ยวขัดขวางนี่คือลักษณะของกิเลสแต่กิเลสนี่ก็แยกเป็นอุปกิเลส16อย่างแต่มีโลภะโทสะโกฏะโลภโกรธโทสะผูกโกรธลบหลู่คุณท่านตีเสมอมีความริษยามีความตระหนี่มีความซ่อนเร้นกลลวงมีความหัวดื้อหยิ่งพยองมีความโอ้อวดมีความแข็งดีไม่เคารพความดีคนอื่นมีความถือตัวจองหองหยิ่งพยองเมาคลั่งใกล้หลงประมาทเลินเล่อพวกนี้เป็นลักษณะของกิเลสโอ้แค่พูดเนี่ยนะท่านผู้ฟังบางทีก็ยังรู้สึกขยักขยแงว่าโอ้ยถ้าสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในใจเราเนี่ยมันไม่ได้เลยมันจะทำให้จิตใจเรานี่กระด้างทำให้จิตใจเราเนี่ยมันหยาบทำให้จิตใจเนี่ยมันไม่อ่อนเหมือนต้องคำที่มีสารประกอบผสมอยู่ข้างในที่เป็นความฝาดของเนื้อมันเนี่ยทำให้มันไม่ดีเช่นเดียวกันลักษณะของจิตก็จะเป็นแบบนั้นถ้ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ในใจคำถามในที่นี้ก็คือว่าเอาเราจะขูดเกลากำจัดสิ่งเหล่านี้ออกไปได้อย่างไรอันนี้พระพุทธเจ้าได้เคยตรัสไว้ในพระสูตรที่เรียกว่าวัตถุปมสูตรอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่12ข้อที่91เปรียบด้วยจิตที่เหมือนกับผ้าถ้ามีอุปกิเลสเหล่านี้มันก็จะเป็นผ้าที่สกปรกเศร้าหมองขุ่นมัวมืดมัวไปผ้าไม่สะอาดอาจจะทำยังไงให้สะอาดก็ต้องเอาไปซักซะก่อนเอาไปซักให้มันสะอาดทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วไม่มีฝุ่นผงธุลีก็สามารถที่จะเอาไปย้อมได้เอาไปย้อมแล้วก็จะมีสีสดผ้านั้นก็จะรับน้ำย้อมได้อย่างง่ายดายเช่นเดียวกันว่าจิตใจที่ถ้าเราละเจ้าอุปกิเลสทั้ง16อย่างเหล่านี้ได้เราก็สามารถที่จะตั้งไว้ซึ่งศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ทำปีติปราโมทย์ทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้ในจิตใจที่เป็นอย่างนี้ทีนี้จะละได้อย่างไรแต่ก็เจริญกุศลกรรมบท10อย่างท่านผู้ฟังเราเจริญกุศลกรรมบททั้งหมด10อย่างเนี่ยคือทางกาย3อย่างทางวาจา4อย่างทางใจอีก3อย่างพยายามที่จะปรับกายปรับวาจาของเราขึ้นแต่คนที่จะปรับกายปรับวาจาได้สติคุณจะต้องตั้งไว้เลยมีสัมมาสติแน่ คุณเพียรพยายามที่จะให้จิตใจมันดีขึ้นละสิ่งที่เป็นโทสะละสิ่งที่เป็นความเพ่งเล็งปรับให้มีสัมมาทิฏฐิเนี่ยความเพียรตรงนั้นก็เกิดเป็นสัมมาวายามะมีสัมมาวายามะมีสัมมาสติแล้วการคิดการพูดและการกระทำก็เป็นไปในทํานองกลองธรรมอยู่ในร่องในรอยก็เป็นสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาสังกัปปะแล้วก็สัมมาอาชีวะด้วยอยู่ในนี้มรรค8ก็อยู่ในนี้จะพูดจากอีกมุมหนึ่งคุณจะละกิเลสตัณหาได้ก็ต้องเจริญมรรค8แต่เราจะละเจ้ากิเลสตัณหาได้การเจริญมรรค8การปฏิบัติตามกุศลกรรมบท10หรือว่าการทำสมาธิให้เกิดขึ้นเนี่ยอุปกิเลสกิเลสต่างๆเหล่านี้มันจะละไปได้ระงับไปได้หรือว่าถ้าพูดถึงการเจริญสมาธิทำไงคุณถึงจะทำสมาธิได้ก็ต้องรักษาศีลให้ดีทำไงคุณถึงจะรักษาศีลได้เอาคุณต้องมีศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้านะมันก็เป็นตามกระบวนการไปค่อยเป็นค่อยไปได้ในทีนี้บางทีเราใจร้อนเกินไปว่าเอ๊ะทำไมมันไม่ได้สติมันไม่ได้สติมันก็ต้องเป็นไปตามกระบวนการท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านเปรียบเทียบเอาไว้ถ้าเราเอานมใส่ลงไปในหม้อเนี่ยแล้วใส่สารหมักลงไปคุณปั่นคุณกวนคุณคนเนี่ยคุณจะได้สิ่งที่เป็นโยเกิร์ตออกมาแต่มันก็ต้องใช้เวลาตามจังหวะเวลาของมันแต่ถ้าคุณใส่ทรายลงไปในหม้อแล้วคุณก็ใส่เกลือลงไปหน่อยหนึ่งแล้วคุณก็คนปั่นอย่างเงี้ยคุณจะไม่มีทางได้โยเกิร์ตออกมาอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในภูมิชาสูตรเพราะว่าเหตุปัจจัยเนี่ยทำมาไม่ถูกต้องต่อให้หวังหรือหวังว่าจะไม่ได้หรือหวังว่าจะได้ก็ตามเถอะถ้าสร้างเหตุปัจจัยไม่ถูกต้องยังไงก็ไม่ได้แต่ถ้าสร้างเหตุปัจจัยที่ถูกต้องคือใช้เมล็ดงาเอามาบดด้วยเครื่องโม่แล้วพรมน้ำลงไปเนี่ยต่อให้คุณหวังว่าจะได้น้ำมันหรือคุณหวังว่าจะไม่ได้น้ำมันทำไปยังไงน้ำมันก็ต้องออกมาแต่นมก็เหมือนกันถ้าทำดีทำถูกก็ต้องได้โยเกิร์ตเพราะฉะนั้นการทำไปเนี่ยสร้างเหตุให้มันถูกต้องตามมรรค8อย่างที่ว่านี้ในธรรมะอันที่จะเป็นเครื่องขูดกล่าวยาถ่ายที่มันจะสำรอกกิเลสต่างๆเหล่านี้ออกมาเนี่ยคือมรรค8นั่นเองแต่คำถามข้อถัดมาที่คุณศิริวรรณถามก็คือว่าถ้าเรามีความคิดบ่อยครั้งความคิดแรกเนี่ยมีความคิดไปในทางเบียดเบียนคนอื่นแต่พอเวลาผ่านไปก็เริ่มมีความเข้าใจแล้วก็มีการชื่นชมเขาคำถามก็คือว่าแหมไม่อยากที่จะมีความรู้สึกอิจฉาก่อนแต่อยากที่จะชื่นชมเขาเลยจะละความรู้สึกอิจฉาได้อย่างไรดีแม้การที่บุคคลในบุคคลหนึ่งนะท่านผู้ฟังสามารถที่จะละไอ้เจ้าความคิดเป็นไปในทางเบียดเบียนอิจฉาเขาเนี่ยแล้วมาเปลี่ยนเป็นความคิดที่ชื่นชมมองดูกันด้วยสายตาของคนที่รักใคร่กันเป็นอยู่เนี่ยมันดีแล้วนะดีแล้วแต่สามารถทำได้อันนี้คือแสดงว่าคุณมีสติแล้วแน่นอนแต่เราฝึกเราทำไปตรงเนี้ยมันเป็นทักษะท่านผู้ฟังสติเนี่ยเป็นทักษะเหมือนกับจักรยานเหมือนกับรถยนต์เหมือนกับมอเตอร์ไซค์เหมือนภาษาแต่ถ้าเราใช้อยู่บ่อยๆมันจะมีความชำนาญขึ้นเราลองดูตอนที่เราฝึกกับจักรยานแรกๆท่านผู้ฟังหรือว่าฝึกว่ายน้ำครั้งแรกๆเนี่ยแล้วมันก็ล้มอยู่เรื่อยแต่มันพอไปได้ขับไปขับไปมันก็ขับได้ดีมากขึ้นว่ายน้ำแรกๆมันก็จะสำลักน้ำอึกอักอึกอักอยู่บ้างแต่พอทำไปมันก็เร็วขึ้นดีขึ้นไปได้ไกลมากขึ้นกับรถก็เหมือนกันพอขับไปอาจจะแบบกระตุกบ้างปล่อยคลัชกับเกียร์ได้จังหวะไม่พร้อมกันไปชนตรงนั้นตรงนี้แต่พอทำไปฝึกไปจอดรถเองได้ขึ้นสะพานได้ไปคนเดียวได้ก็มีความชำนาญมากขึ้นสตินี่ไม่ต่างกันนะผู้ฟังอยู่ที่เราฝึกเรากระทำแล้วสติจะมีกำลังมากขึ้นสิ่งที่จะเป็นกำลังให้สติตั้งหวังความเพียรสิ่งที่จะเป็นกำลังให้สติตั้งหวังศรัทธาเรามีศรัทธาเรามีความเพียรตรงนี้จะเป็นหน่วยที่จ่ายกำลังให้สติเลยแต่ศีลนี่ก็ช่วยได้การที่เราคบเพื่อนดีการที่เรารู้ประมาณในการบริโภคการที่เราเสพเสนาสนะอันสงัดการที่ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆการรู้จักสำรวมอินทรีย์พวกนี้จะเป็นสิ่งที่จะเพิ่มกำลังจะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้สติของเรามีกำลังมากขึ้นพอสติมีกำลังมากขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือความว่องไว และกำลังในการที่จะจัดการกับผัสสะที่หนักหน่วงอย่างเราเห็นคนนี้เจอคนนั้นนี่มันเรื่องเล็กน้อยนะผู้ฟังแต่เราคิดกับคนนั้นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ถ้าผัสสะที่ใหญ่ๆเช่นบุคคลที่เรารักเช่นคู่ครองลูกหรือว่ามารดาบิดาเนี่ยถ้าเขาเกิดตายขึ้นมาเนี่ยโอ้โหนี่มันเรื่องใหญ่นะถ้าสติไม่มีกำลังเนี่ยมันจะวางอย่างไม่ได้มันจะคล้องอยู่หรือความรวดเร็วสิ่งนี้มากระทบปุ๊บวางได้ปั๊บนี่คือแสดงถึงกำลังของสติด้วยแต่ทั้งความเร็วและกำลังของมันอยู่ที่เราฝึกทำให้มากสร้างเหตุปัจจัยให้ถูกแต่สามารถที่จะทำความรวดเร็วของสติให้เกิดขึ้นได้นี่คือคำถามของคุณสิริวรรณที่เขียนตามมาทางหน้าเว็บไซต์มีคำถามที่เกี่ยวกับการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งของคุณมาสุรีเขียนตามมาเกี่ยวกับเรื่องของการนั่งสมาธิพอเวลาที่เรานั่งสมาธิไประยะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยท่านผู้ถามก็จะมีความรู้สึกว่าตัวนั้นโยกไปโยกมาแทบทุกครั้งนั้นไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรต่อก็เลยลืมตาขึ้นแล้วก็ได้เล่าให้ฟังว่าลักษณะการปฏิบัตินั้นก็คือทำที่บ้านเฉยๆโดยการฟังหลักธรรมจากครูบาอาจารย์บ้างอ่านจากหนังสือบ้างแล้วก็มาปฏิบัติเองที่บ้านแล้วก็จึงเกิดอาการอย่างนี้ก็จึงเขียนข้อความมาถามทางเว็บไซต์ในวิธีแก้ทำอย่างไรท่านผู้ฟังแต่เวลาที่เรารู้สึกถึงว่าเราตัวมันโยกโครงไปไม่สงบระงับเนี่ยนั่นคือมีการปรุงแต่งทางกายนั่นก็เรียกมีกายสังขารเกิดขึ้นละมีการปรุงแต่งทางกายเป็นลักษณะแบบนี้นั่นคือการปรุงแต่งทางกายเนี่ยมีหลายลักษณะเช่นบางทีเราอาจจะรู้สึกคันรู้สึกเหมือนมดมาไตหรือตัวอะไรมาตอมแต่จริงๆแล้วไม่มีอะไรหรือมีความรู้สึกเหมือนกับตกลงไปในเหวลอยขึ้นหรือลักษณะนี้ที่ท่านผู้ถามเขียนมานี่ก็คือว่ามีลักษณะเหมือนกับตัวโยกโครงแต่จริงๆแล้วพอลืมตาขึ้นอาจจะไม่ได้โยกโครงก็ได้หรือมันจะโยกโครงจริงๆอ่ะเรารู้สึกไปแต่ตอนที่ไม่ทําสมาธิมันไม่เป็นแต่ถ้าเกิดขึ้นอย่างนี้ทําอย่างไรแต่ก็ให้เราตั้งสติไว้ก่อนตั้งสติไว้ก่อนกับลมหายใจนี่แหละหรือกับการระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติใช่ไหมคุณจะระลึกถึงกรรมพุทโธหรือว่าตั้งจิตไว้ในคุณธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือคุณจะระลึกถึงลมหายใจเป็นอานาปานสติก็ได้ไม่มีปัญหาเราตั้งจิตไว้ที่ตรงนี้เอาตรงนี้เป็นหลักซะก่อนแล้วพยายามทําการปรุงแต่งทางกายนั้นให้ระงับทําการปรุงแต่งทางกายให้ระงับแต่ทํายังไงมันถึงจะระงับก็พยายามที่จะกําหนดสติขึ้นแต่ทําให้มันระงับลงการทำให้ระงับลงนั้นคือการที่เราเพ่งลงไปเอาใจจดใจจ่อในการที่เราจะละสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้เนี่ยตรงนี้คือต้องอาศัยกำลังคือสติเราจะละสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้ที่มันมีการปรุงแต่งออกมาในลักษณะนั้นๆเราจะละได้คุณต้องตั้งสติขึ้นให้ฝึกสติให้มีกำลังในการที่จะฝึกสติให้มีกำลังได้อย่างที่ว่าไปท่านผู้ฟังเหตุปัจจัยเราสร้างพอหรือยังแต่ถ้าเราปฏิบัติที่บ้านอาจจะไม่หลีกเล่นเพียงพอศีลเรารักษาดีไหมท้องมันอิ่มเกินไปหรือเปล่าหรือมีการเสพคบกับเพื่อนที่ดีหรือไม่นั่นคือบางวันเราเจอเพื่อนที่มันชั่วพูดเรื่องไม่ดีหรือกินอิ่มเกินไปดูหนังดูละครมากไปแล้วมานั่งสมาธิมันอาจจะเกิดอาการแบบนี้เอาปรับใหม่แก้ใหม่รักษาศีลให้ดีเสพคบมิตรที่ถูกต้องมีการสำรวมอินทรีย์กินอาหารพอประมาณนะฟังธรรมมาอย่างต่อเนื่องหรือว่ามีการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเอาลองมาทำดูแต่สิ่งนี้จะแก้ได้แล้วข้าพเจ้าแน่ใจว่าไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้เกิดทุกขณะนะเกิดแค่เป็นบางครั้งบางคราวแต่พอมันเกิดเป็นบางครั้งบางคราวเนี่ยให้เห็นเลยท่านผู้ฟังว่ามันเป็นของไม่เที่ยงแต่ถ้ามันเที่ยงมันต้องอยู่ตลอดใช่ไหมล่ะแต่มันไม่เที่ยงนี่มันเกิดมาบางครั้งบางครั้งก็หายไปแสดงว่ามันมีความไม่เที่ยงไอ้สิ่งที่มันไม่เที่ยงเลยทำให้เรารู้สึกว่าเป็นทุกข์มันเป็นอะไรทำไมมันมาแบบนี้แต่สิ่งที่มันเป็นทุกข์เนี่ยแสดงว่ามันเป็นอนัตตามีเหตุมีปัจจัยของมันเกิดขึ้นสิ่งใดที่เป็นอนัตตาเนี่ยเราควรทำยังไงกับมันถ้าท่านผู้ฟังที่ฟังธรรมมาอยู่เรื่อยๆเนี่ยจะต้องทราบอยู่แล้วว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาใช่ไหมสิ่งใดเป็นอนัตตาเนี่ยควรแล้วหรือที่จะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นตัวเราควรแล้วหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าเป็นของเราควรแล้วหรือที่จะเห็นสิ่งนั้นว่าอยู่ในเราไม่ควรนะตั้มหวังไม่ควรแล้วถ้าเรา รู้ว่าเอ๊ะเราไม่ควรจะเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราอยู่ในเราแล้วเราควรจะทำไงกับมันก็ละมันเสียยังไงท่านฟังจะละมันได้วางมันได้ต้องทำยังไงคำตอบของคำถามนี้พูดมาตั้งแต่แรกแล้วนะคือสติไงตั้งสติเอาไว้นะตั้งสติเอาไว้เราตั้งสติขึ้นได้สติมีกำลังแล้วนะสามารถที่จะละวางสิ่งเหล่านี้ได้นะเราจะวางสิ่งเหล่านั้นได้เพราะอะไรเพราะความที่มันเป็นอนัตตาทำไมเป็นอนัตตาแล้วเราจะต้องวางมันเพราะเราควรจะเห็นด้วยปัญญาว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ได้มีอยู่ในเราเราไม่ได้มีอยู่ในสิ่งนั้นนี้ต้องใช้ปัญญาก็ปัญญาที่เราเห็นความไม่เที่ยงนั่นแหละเห็นความที่มันเกิดขึ้นความดับไปนั่นแหละแต่จะเกิดปัญญานี้ได้ต้องตั้งสติขึ้นไว้ทั้งวังจะใช้เรื่องของลมหายใจก็ได้จะใช้เรื่องของพุทธานุสติก็ได้นี่คือคำถามของคุณมาสุรีมีคำถามอีกคำถามหนึ่งมาจากทางเว็บไซต์เหมือนกันแต่คำถามของคุณสายถามว่าจะทำอย่างไรดีในที่เวลาถ้าเราต้องการจะไปปฏิบัติธรรมแต่ว่าคู่ครองเขาไม่อนุญาตเช่นถ้าสมมติว่าภรรยาต้องการไปปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่สามีไม่เห็นว่าจำเป็นจะต้องไปจะไปทำไมเสียเวลานั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยนะเราควรจะทำอย่างไรดีเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นในฝั่งในสมัยพุทธกาลมีหลายๆครั้งที่ตัวผู้หญิงจะต้องการจะไปฟังธรรมหรือปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่สามีเขาไม่ให้หรือบางทีลูกต้องการจะไปปฏิบัติธรรมไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าพ่อแม่ไม่ให้ท่านทำอย่างไรแก้ไขกันอย่างไรแต่เรื่องนี้ก็คือมีกรณีของที่เป็นมารดาของพระกุมารกัสสปะแต่ตอนที่เป็นเด็กสาวอยู่ในบ้านเนี่ยมีจิตใจที่น้อมจะไปประพฤติพรหมจรรย์แต่ว่าพ่อแม่ไม่อนุญาตด้วยความที่เป็นคนดีนะท่านฟังนะก็เลยไม่ดื้อแพ่งอะไรก็เอาตามที่แม่ว่าพ่อว่าไงแม่ว่าไงก็ตามนั้นคือไม่ไปก็ไม่ไปแต่พอถึงอายุที่พร้อมจะแต่งงานได้พ่อแม่ก็จับให้แต่งงานแล้วทีนี้จะแต่งงานแล้วทำไงก็ไปอยู่กับครอบครัวสามีแล้วก็ทำหน้าที่อย่างดีของความเป็นภรรยาทั้งหมดฟังดูแลสามีอย่างดีทำกิจการงานอย่างดีแล้วก็ตอนแรกมาขอสามีว่าเออจะไปปฏิบัติธรรมนะจะไปประพฤติพรหมจรรย์ในบางกรณีสามีก็ไม่ให้หรอกแต่นี้พออยู่ด้วยกันไปปฏิบัติดีกับสามีแล้วก็คือทำให้เขาพอใจแล้วก็ถามพูดคุยในลักษณะที่จะให้เขาอนุญาตนี่มันต้องมีเทคนิคนิดนึงนะท่านฟังนะคือถ้าแบบว่าไปพูดคุยหรือขอตอนที่อารมณ์ไม่ดีแต่มีความคิดยังไม่ถูกต้องแม้คำตอบที่แน่นอนว่าจะได้ก็คือไม่ให้ไปใช่ไหมแต่ถ้าเราทำอย่างดีพูดในลักษณะที่จะให้เขาอนุญาตพูดในตอนที่เขาสบายใจนี่คำตอบที่มันจะให้ตอบว่าใช่หรืออนุญาตให้ไปเนี่ยก็จะมีโอกาสมากขึ้นอันนี้นี่คือกรณีหนึ่งนะหรือในกรณีอื่นๆบางทีก็แอบไปก็มีอันนี้คือเรื่องราวในสมัยพุทธกาลอย่างเงี้ยลูกต้องการจะไปฟังธรรมพ่อแม่ไม่ให้ไปบางทีก็แอบไปโดยไม่ให้เขารู้คือมันก็มีหลายกรณีทั้งหมดฟังนั่นคือมันอยู่ที่สถานการณ์ในขณะนั้นว่าคนนี้เขาผ่านขนาดไหนแต่ถ้าอยู่คนพาลมันก็ไม่ดีแล้วนะแต่ถ้าเป็นลักษณะที่พอจะพาลบางเวลาส่วนใหญ่อาจจะไม่พาลเอาเรามาดูตรงจุดเวลาที่เขาไม่เป็นคนพาลพูดคุยในเวลานั้นแต่ถ้าเป็นคนพาลจริงๆเราก็ไม่ควรคบไม่ควรยุ่งด้วยก็ควรจะหลีกออกมาหรือควรจะหลีกออกมาหรือในบางกรณีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราพูดคนเดียวอาจจะเอาคนอื่นมาช่วยพูดก็ได้แต่คนที่เขาจะฟังคนที่เขาจะฟังแล้วเอามาช่วยพูดช่วยบอกก็ได้เหมือนกันในอย่างกรณีของท่านพระรัฐบาลอย่างเงี้ยตัวเองบอกแล้วพ่อแม่ไม่อนุญาตเอาเพื่อนมาช่วยพูดให้แต่เพื่อนมาช่วยพูดให้จิตใจของพ่อแม่ก็อ่อนลงก็อนุญาตขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องดูสถานการณ์ท่านผู้ฟังคือพูดในลักษณะไหนที่เขาจะเข้าใจพูดในลักษณะที่เขาจะอนุญาตหรือถ้าเราพูดเองไม่ได้ก็เอาคนอื่นมาช่วยหรือถ้าไม่มีคนช่วยพูดเองก็ไม่ได้นะถ้าทำไปก็จะขัดใจกันเอาไงเราก็ลิ่งเลี่ยงเอานะคือหมายถึงว่าแอบไปบ้างหรือว่าทำในลักษณะที่เขาจะไม่รู้ไม่ทราบคือถ้ารู้ทราบแล้วอาจจะขัดเคืองใช่ไหมเ เราก็ไม่อยากไปเบียดเบียนจิตเขาในลักษณะนั้นแต่ว่าการทําความดีเนี่ยเราต้องสั่งสมเราต้องฝ่ายในการที่จะกระทําแต่จริงๆแล้วภรรยาเนี่ยต้องฟังสามารถที่จะเป็นภรรยาที่อนุเคราะห์สามีได้นะโดยลักษณะที่ว่าถ้าสามีเนี่ยเขาเป็นคนที่ไม่ฝ่ายในธรรมเลยแล้วเราแนะนําความดีให้เขานะห้ามเขาเสียจากบาปอย่างเงี้ยอันนี้เป็นภรรยาที่เปรียบเสมือนด้วยมารดานะเพราะว่ามารดาเนี่ยมีหน้าที่ในการห้ามบุตรเสียจากบาปให้บุตรตั้งอยู่ในความดีถูกไหมถ้าภรรยามาทําหน้าที่นี้แล้วก็เป็นภรรยาที่มีอุปการะมากทีเดียวแต่สามารถที่จะเปลี่ยนจิตใจของสามีที่ไม่เข้าหาในทางธรรมะเป็นจิตใจที่หยาบกร้านเป็นจิตใจที่แข็งกระด้างให้เป็นจิตใจที่อ่อนโยนมีธรรมะอยู่ในใจแต่ถ้าทําได้เนี่ยจะเป็นภรรยาที่มีอุปการะมากทีเดียวแล้วก็เป็นคนที่หาได้ยากเนี่ยอุปการะผู้อื่นก่อนเพราะฉะนั้นมันจะต้องมีกุศโลบายต้องระวังมีวิธีการแต่ซึ่งวิธีการต่างๆนั้นข้าพเจ้ามั่นใจว่าคนที่อยู่ด้วยกันรู้จักกันดีเนี่ยจะต้องทราบอุปนิสัยกันอยู่ละนะว่าจะแนะนําในลักษณะไหนจะพูดคุยในลักษณะใดที่เขาจะยอมได้อนุญาตได้อีกประการหนึ่งต้องระวังไอ้สภาวะความที่เราจะไปปฏิบัติธรรมหรือสภาวะความที่จะมีธรรมะอยู่ในใจเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเป็นสภาวะหนึ่งพูดง่ายคือเป็นภพอีกแบบหนึ่งคือคุณออกจากภพชนิดที่มีการเบียดเบียนมีจิตหยาบกร้านมาอยู่ในภพชนิดที่เป็นลักษณะดีเนี่ยนี่เป็นสภาวะแบบหนึ่งการที่เราจะปรารถนาสภาวะใดสภาวะหนึ่งเนี่ยท่านผู้ฟังเราก็ต้องตั้งจิตอธิษฐานแต่คือทุกคนเนี่ยมีบุญอยู่แล้วล่ะคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์นะมีบุญแน่นอนโดยเฉพาะยิ่งคนที่ไม่ได้ง่อยเปลี่ยเสียขาพอมีเงินใช้บ้างในมีความรู้มีรูปร่างหน้าตาดีพอสมควรเนี่ยไม่ได้ต้องเอาสวยถึงนางงามจักรวาลแต่พอดูได้ไม่ได้พิการอะไรมีความรู้ความเรียนพอสมควรเนี่ยคุณมีบุญแน่นอนเนี่ยอย่าบอกว่าฉันไม่มีบุญฉันเลยไม่ได้ประพฤติบัติคำพูดนี้เป็นคำพูดของกิเลสเนี่ยอย่าให้ความคิดนี้มาอยู่ในใจถ้าเราเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ง่อยเปลี่ยเสียขาเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์พอประมาณอันนี้คุณมีบุญแน่นอนทีนี้ความเผลอเพลินไปในทางโลกเนี่ยกิจการงานบ้างเครือญาติบ้างบางทีทำให้เราลืมไปทำให้เราแบบเผลอไปมีข้ออ้างต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นวิธีจะแก้ตรงนี้คือเราตั้งจิตอธิษฐานได้ในกฎหมายก็ว่าให้บุญของเราเนี่ยมาออกผลตรงนี้ให้เกิดเป็นสภาวะนี้ขึ้นมาเกิดเป็นสภาวะที่กราบกลัวจะมีธรรมะเพราะฉะนั้นเราทำบุญไม่ว่าจะในลักษณะไหนถ้าเกิดจะนั่งสมาธิให้เกิดบุญคุณอาจจะให้ทานเพื่อให้เกิดบุญคุณอาจจะรักษาศีลวันพระทำที่บ้านก็ได้เพื่อให้เกิดบุญเกิดบุญแล้วตั้งจิตอธิษฐานทำฝังนะให้บุญต่างๆที่เราสั่งสมมาทำมาเนี่ยให้มันออกผลในสภาวะที่จะให้ครอบครัวมีธรรมะในสภาวะที่ฉันจะไปปฏิบัติธรรมได้ในสภาวะที่คู่ครองนั้นจะเห็นดีเห็นงามในสิ่งที่เป็นไปในทางธรรมได้นะเราตั้งจิตอธิษฐานเพื่อให้สิ่งที่เป็นสภาวะในลักษณะที่เป็นในทางธรรมะเนี่ยเกิดขึ้นอันนี้ก็จะเป็นช่องทางให้บุญออกผลมานะคือถ้าเราไม่ได้ตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยบางทีการให้ผลมันก็ขัดข้องไม่ต่อเนื่องเพราะฉะนั้นเราตั้งจิตอธิษฐานถ้าเรามีบุญอยู่เนี่ยมันจะออกผลให้ชัดเจนขึ้นมาในจุดที่เราต้องการได้นี่คือคำถามของคุณทรายที่ส่งมาทางเว็บไซต์และท่านผู้ฟังยังมีคำถามหรือว่าข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต้องการติดต่อกับทางรายการก็สามารถติดต่อกันมาทางจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรโดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าเขียนเป็นข้อความก็ได้แต่สะดวกทางเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตไปที่เว็บไซต์ puredhamma.comPuredhamma.com ที่มุมด้านขวาข้างบนจะมีที่คลิกให้ไปหน้าที่กรอกคำถามได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเจริญพร